radyo tiyatrosu. Rastlantı. Yazan Henry Mill, çeviren ve uygulayan Güneş Ersoy, yöneten Zihni Küçümen, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayanlar: Keti Celile Toyon, Tobin Erhan Abir, Andy Mehmet Gürhan, barmen Uğurtan Atakan, falcı kadın Filiz Toprak, birinci adam Demiray Erül, İkinci adam Pekcan Türkeş, kadın Güneş Ersoy. Ne içersiniz efendim? Vodka. Nasıl olsun? Buzlu. Yanında da soda istiyorum. Peki efendim. Affedersiniz, yanınızdaki tabure boş mu hanımefendi? Ben üstünde kimseyi göremiyorum, yoksa var mı? Evet, yani hayır. Şansa bak, çulsuzun biri düştü. Affedersiniz, bir şey mi söylediniz? Hayır, bir şey söylemedim. Ha, bana öyle geldi demek. Özür dilerim, buraya oturabilir miyim? Siz bilirsiniz, çabuk gitmek koşuluyor. Efendim? Bir şey yok. Gene bir şey söylediniz gibi geldi bana da. Gürültüden olacak. Ne içersiniz efendim? Bira lütfen. Yorgunluğumu alıyor da. Sana da bira yakışır zaten. Evet, yorgun görünüyorsunuz. Biranızı içer içmez evinize gidip yatsanız iyi edersiniz. Ben de buraya gelirken böyle düşünmüştüm. Ne kadar iyisiniz. Sizi daha önce buralarda hiç görmedim. Görseydim unutmazdım. Buralı değilim ben, kente yeni geldim. Ne güzel. Nesi güzel bunun? Hiç, öyle söyledim işte. Yani sizin kadar güzel, akıllı bir hanımla tanıştığıma sevindim demek istemiştim. Akıllı olduğumu nereden anladınız? Bu hemen anlaşılıyor. Gözlerinizden, konuşmanızdan. Akıllı insanlar belli olur. Arkadaşlarım hep benim aptal olduğumu söyler. Öyle mi söylerler? Bunu hemen anlamaları kolay olmuyordur bence. Tabii, çoğu eski arkadaşlarım. Neler söylüyorsunuz? Hay Allah, gene neler söylüyorum ben. Öyle güzel gülüyorsunuz ki aklımı karıştırdınız. Öyle mi? Kimsiniz siz kuzum? Tobin, Daniel Tobin. Herkes Tobin der bana. Merhaba Tobin, ben de Keti Mehorner. Keti. Ay, ne güzel isim. Yok canım, bence çok sıradan bir isim. Ama böylesi daha kolay olur. Yok, hiç de sıradan değil. Keti. Keti. Kulağa ne hoş geliyor. Ne işle uğraşıyorsunuz siz? Ben mi? Bir emlak bürosunda yardımcıyım. Yardımcısınız demek. Becerebiliyor musunuz bari? Efendim? Hiçbir şey yok. Siz çalışıyor musunuz? Hayır. Evli misiniz? Boşandım, moral gezisindeyim. Bundan sonra olacaklar koşullara bağlı. Neye bağlı? Koşullara. Koşullara. Hı hı. Evet, koşullara tabii. Tabii koşullara. Peki siz evli misiniz? Hayır. Sanırım kadınlar beni beğenmiyor. Üstelik evlenmek için para gerekli. Çulsuz olduğum belliydi zaten. Parasızsınız yani. Öyle sayılır. Belli oluyor değil mi? İlk bakışta. Neden daha paralı bir iş bulmuyorsunuz? Bu kolay değil. Üstelik her yerde referans istiyorlar. Öyle mi? Evet. Her zaman böyle işte. Durun ben tahmin edeyim. Sizin referanslarınız yok. Referans olmadan değerinizi anlayacak kişiler de çıkmadı karşınıza. Evet. Ha? Evet. Ama hemen hemen böyle. Ne kadar akıllı olduğunuzu söylemekte haklıymışım. Gördünüz mü? Sizi tanıdıktan sonra referans istemelerine şaşırdım. Öyle mi? Siz gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz yani? Tabii. Annem böyle düşünüyorum. Ama çok yakında her şey değişecek. Eminim. Gerçekten. Teyzemden büyük bir ev kaldı bana. Hı? İrlanda'da. Sonra bir de domuz çiftliği. Öyle mi? Durum değişiyor Keti, uyanık ol. Kimse inanmayacak duyunca. Ben de yeni öğrendim zaten. Kağıtları okuduğum zaman önce inanamadım Keti. Keti diyebilirim size değil mi? Oh, tabii tabii Tobin. Bakın ben de Tobin diyorum size. Evet, anlatın, ne diyordunuz? Ben mi? Siz ben de yeni öğrendim diyordunuz. Şu İrlanda'daki teyzenizden yeni kalanları canım. Evet. Ve inanamadım önce. Şansın bir gün bana da güleceği aklıma bile gelmezdi. Teyzemin İrlanda'da olduğunu bile bilmiyordum. Teyzem ailesiyle kavga edip alıp başını gittiğinde daha ortaokulu bile bitirmemiştim ben. Ama teyzemin beni çok sevdiğini hatırlıyorum. Çünkü çok üzülürdü benim için. Neden üzülürdü sizin için? Çünkü babam ben doğmadan ölmüş. Annem öldüğünde de ben 5 yaşındaymışım. Ya çok üzüldüm. Trafik kazasında ölmüş annem. Önceleri bana söylemediler. Sonra annemin de babamın yanına gittiğini anladım tabii. Ah vah vah vah, çok zor günler yaşamışsınız. Hadi hadi İrlanda'ya gel artık. Akrabalarım büyüttü beni. Teyzem giderken götürmek istemiş ama vermemişler. Şimdi hiçbiri yok artık. Hiçbiri ne demek? Akrabalarım yani. Hepsi öldü mü? Bazıları öldü. Beni büyütenler öldü yani. Teyzem de öyle. Peki ötekiler? Başka başka yerlere gittiler. Önceleri arardık birbirimizi. Şimdi adresimizi bile bilmiyoruz. Peki hiç kimseniz olmadığına emin misiniz? Üzüldünüz değil mi? Ya. Keti. Bir içki daha içer misiniz? Ben bir bira daha içeceğim. Peki ben de bir vodka içeyim. Çöpsüz üzüm İrlanda'da miras. Yaşadın Keti. Barmen, bir bira büyük olsun. Bir de vodka. Gene sek vodkayla soda mı? Evet. Hem de sırılsıklam aptal. Ne düşünüyorsunuz Toby? Şansımın açıldığını düşünüyordum. Önce bu miras, hemen ertesi günde siz. Ben mi? Hiçbir kadın benimle sizin gibi ilgilenmedi şimdiye kadar. Yok canım, size öyle gelmişti. Hayır, gerçekten öyle, inanın. Hele sizin kadar güzel, akıllı olan birini hiç tanımadım. Peki ama bir kız arkadaşınız vardır mutlaka. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Tabii, neden sordunuz? Yani siz kadınların beni beğendiğini mi düşünüyorsunuz? Evet, şaşacak ne var bunda? Pek alışık değilim de. Ama böyle düşündüğünüzde sevindim Kathy. Demek beni itici bulmuyorsunuz. Hayır. Aptal? Hayır. Aptallığım benim için en çekici yanı. Kız arkadaşım yok diyorsunuz öyle mi? Yok. Akrabalarınız da yok? Hayır, hiç kimsem yok benim. Hiç akrabanız olmadığına emin misin? Tabii eminim. Hiç. Bir abla bir hala? Hayır. Dayılar? Hayır. Erkek kardeşiniz? Hayır, hiç kardeşim olmamış benim. Babam ben doğmadan ölmüş. Sonra annem evlenmemiş yeniden. Ben 5 yaşımdayken de... Ve anneniz ölmüş. Evet. Ne güzel. Unutmamışsınız anlattıklarımı Keti. Neden unutayım? Az önce söylediniz ya. Seni can kulağıyla dinlediğime emin olabilirsin. Ve uzak akrabalarınız bile yok. Hiç kimse. Ne güzel. Efendim? Yani ne zor. Ama insanın sizin gibi dirençli olması, yapayalnız yaşayabilmesi çok güzel. Bunu söylemek istedim. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz Keti? Elbette. Teşekkür ederim. Biraz size kaldığına göre demek ki teyzenizin çocuğu yoktu. Hayır. Ha? Kağıtlarda da bu yazılıydı. Ne şans görüyor musunuz? Zaten bir gün şansımın açılacağına inanıyordum. Hele şimdi eminim artık. Neden şimdi? Bir de siz varsınız Keti. Sizinle tanıştığıma öyle seviniyorum ki. Arkadaşlarınız çoktur değil mi? Sizin gibi yani böyle hoş sohbet bir insanın. Var tabii. Çok sayıda değil ama severim arkadaşlarımı. Sizi tanımalarını isterdim Keti. Nasıl şaşıracaklar kim bilir. Size miras ve siz. Arkadaşlarınız henüz bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Söyledim ya. Daha ben de yeni öğrendim zaten. Evet söylemiştiniz. Ama bence arkadaşlara pek güvenilmez. Nasıl yani? Demek istiyorum ki her şeyi hemen herkese anlatmaya gerek yok. Aklınızı karıştırırlar. Her kafadan bir ses çıkar böyle durumlarda, bilirsiniz. Doğru. Haklısınız. Bakın işin bu yanını düşünemedim ben. Hem daha ortada fol yok, yumurta yok. Nasıl yok? Kendi gözlerimle okudum. Diyordu ki... Tamam. Benim söylemek istediğim yani bir takım işlemler, formaliteler, sorunlar filan. Haklısınız. O kadar sevindim ki bunları düşünmek aklıma bile gelmiyor. Gördünüz mü? Gidip İrlanda'ya yerleşmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Bilmem ki. Bence satın. Satmak mı? Elbette. Güzel bir ev diyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de domuz çiftliği var. Evet, neden olmasın? Haklısınız. İyice düşünmeliyim bu konuyu. Hiç düşünecek bir şey yok. Düşünecekmiş. İrlanda'ya gidip domuzlarla uğraşmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Bilmem ki. Aslında gidip eve yerleşirsem bir yandan da çiftlikle ilgilenebilirim. Bana sorarsanız bu pek uygun değil. Yani kendi işimin başında olurum diye düşünüyorum ben. Eğer çok çalışırsa... Bakın Tobin, bence yanlış düşünüyorsunuz. Kesin kararım değil bu ama sanırım haklısınız. Hem İrlanda'ya yerleşirsem sizden bütün bütüne ayrılmam gerekecek. Benden? Aman Allah'ım, benimle eğleniyor olmasın bu adam. Bir şey mi söylediniz Kathy? Hayır, düşünüyordum. Ben de. Kapatıyoruz efendim. Hesabı alabilir miyim? Kapatıyor musunuz? Hay Allah, bizden başka kimse kalmamış. Oysa biz birer içki daha içeriz diye düşünüyorduk. Öyle değil mi Kathy? Neden olmasın? Özür dilerim, servisi kapattık. Bu iş böyle bitemez kızım Kathy. Ah, zaman ne kadar çabuk geçmiş. Hep böyle erken mi kapatırsınız? Erken değil efendim. Bu saatte kapatmamız zorunlu. Kentinizde konuk sayılırım. Arkadaşımla da önemli bir konuyu konuşuyorduk. Siz toplanıncaya kadar birer içki daha içemez miyiz yani? Gerçekten çok üzgünüm efendim. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Çok üzgünüm Kathy. Gerçekten vakit çok geç olmuş. Yakınlarda açık bulacağımız başka bir yer var mı bilmiyorum. Ama bakın, bakın ne yapabiliriz? Girerken farkına vardınız mı bilmem. Neyi? Tam karşıda bir park var. Çok güzeldir. Başımı dinlemek için sık sık giderim oraya. Ama bu saatte kimse olmaz sanırım. Oraya gitmeye ne dersiniz Kathy? Söylediğiniz kadar güzelse görmek isterim. Kuşlar uykuya yatmış olmalı. Nasıl? Beğendiniz mi? Gerçekten güzel. İyi aklettiniz buraya gelmeyi. Az ileride küçük bir havuz var. Buraya her gelişimde havuz kenarındaki banklardan birine oturur, balıkları seyrederek dinlenirim. İşte bakın, göründü bile. Güzel. Ama isterseniz daha çok seveceğiniz başka bir yer bulabiliriz. Hayır, burası güzel. Havuz ışıklandırılmış. Balıkları da seyredebileceğiz. Ben hiç bu vakit gelmemiştim. Onun için de burasının güzelliğini yeni görüyorum. Aslında sizin yanınızda her şey çok daha güzel ki Kathy. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Gerçeği söylüyorum. Şuraya oturmak ister misiniz? Tabii. Siz de otursanız. Çantanızı yere koymak istemiyorum da. Otlar ıslak. İşte oldu. Ne düşünüyorsunuz Tobin? Size yardımcı olmak isterim. Çok teşekkür ederim Kathy. Öyle iyisiniz ki. Siz teyzemden daha büyük bir şansınız benim için. Teşekkür ederim. Yok, gülmeyin. Gerçekten öylesiniz. Keşke siz de İrlanda'ya gelebilseydiniz benimle. Yani İrlanda'ya gitmeye karar verdiniz mi? Bilmem ne yapayım dersiniz Kathy. Lütfen bir akıl verin bana. Size o kadar güveniyorum ki. Emin misiniz? Kesinlikle. Bir kere çok akıllısınız. Güzel miyim? Evet. Ben sizin kadar... Bakın Tobin, kararınızı bir an önce vermenizde yarar var. Bu konu yaşamanızı ilgilendirir. İrlanda'ya gidip yerleşmek bence pek akıllıca değil. Sizce akıllıca değil mi? Değil tabii. Düşünsenize bir kere, alıştığınız, sevdiğiniz her şeyi... Yani insanları, her şeyi burada bırakacaksınız. Ama benim pek kimsem yok ki. Evim bile güzel sayılmaz. Sonra işimi de ama ben... yeni bir yere uyum sağlamak hiç de sandığınız kadar kolay değildir. Haklısınız. Sonra domuz yetiştirmek sizin işiniz mi canım? Aslında siz isteseniz çalışmanıza bile gerek kalmayabilir. Nasıl? Bakın, bana sorarsanız İrlanda'da neyiniz varsa satın. Çok para geçer elinize. Çok para. Yani sanırım. Susuyorsunuz. Aman canım, ben de ne diye karışıyorum ki sizin işlerinize? Ah Keti, lütfen sakın böyle söylemeyin. Size öyle çok ihtiyacım var ki. Hatta siz ne söylerseniz öyle yapmaya karar verdim. Ah, olur mu öyle şey canım? Neden olmasın? Bir kere benden kat kat daha akıllısınız. Bakın, benim aklıma bile gelmeyecek şeyleri bir çırpıda sıralayıverdiniz. Devam edin Keti. Bana soracak olursanız evle çiftliği satın. Size yakışan bir işe karar verinceye kadar da elinize geçen paranın bir kısmıyla rahat rahat geçirirsiniz. Çok doğru söylüyorsunuz Keti. Az önce ben de bunu söylemek üzereydim. İşimi pek sevmiyorum. Aslında bana yakışan bir iş değil. Bağırıp çağırmalarına da alışamadım bir türlü bu insanların. Bana kalan birası öğrendikleri zaman suratlarının ne şekle gireceğini görmenizi isterdim. Ama Tobin, daha az önce bu işi kimseye anlatmamanız gerektiğini söylememiş miydim size? Evet, öyle. Öyle. Ne çabuk unutuyorum. Bunun akla bile gelmeyecek bir yığın sakıncası olabilir. Ne kadar akıllısınız Keti. İyi ki yanımdasınız. Yok canım, ben yalnızca yardımcı olmaya çalışıyorum size. Siz sonunda bunları nasıl olsa akledecektiniz. Kim bilir, varlıklı, mutlu bir yaşama başladığınızda bu rastlantıyı anımsar, iyilikle anarsınız beni. Ah, Keti, yani sizi bir daha göremeyecek miyim? Kim bilir, dünya çok küçük, belki yeniden karşılaşırız. Karşılaşmak mı? Mümkün olsa sizi her gün görmek isterdim. Az önce sizi hemen arkadaşlarımla... Ama Tobin, ne söylemiştim size? Evet. Siz arkadaşlara, arkadaşlıklara pek güvenmiyorsunuz. Zaten onlarla tanışmanız da şart değil. Ama sizi sık sık görmek isterdim Keti. Böyle hemen çıkıp gitmezsiniz yaşamımdan, değil mi? Ben de sizi görmek isterim. Ama önce kalacak bir yer bulmalıyım kendime. Yani henüz bir yere yerleşmediniz mi Keti? Her şeyi unutuyorsunuz. Kente bugün geldiğimi söylemiştim ya size. Ay, affedersiniz. Bugün mü demiştiniz? Tabii bugün demiştiniz, evet, tabii. Evet. Şimdi de önce kendime kalacak bir yer bulmalıyım diyorum. Oh, o kadar da geç oldu ki. Bunu daha önce düşünemediğim için kızıyorum kendime. Bu saatte bir otel bulabilmek de çok zor. Ne dersiniz, bulabilir miyim? Yani şöyle ucuz bir otel. Otel mi? Evet, ama pahalı olmamalı. Ne de olsa yanımdaki parayı iyi kullanmam gerek. Keti, size bir şey söylemek istiyorum. Ama beni yanlış anlamazsınız değil mi? Ne gibi? Diyecektim ki... olmaz tabii. Ne diyecektiniz tabii? Aman Allah, ben neler söylüyorum? Neler söylüyor? Daha hiçbir şey söylemediniz ki. Ama yani şey deyip duruyorsunuz. Haklısınız. Gene de ama doğru olmaz ki. Yani kim bilir neler düşünürsünüz hakkımda sonra. Siz aklınızdan geçeni söylemedikçe ne düşüneceğimi nasıl bilebilirim? Öyle ya. Yine haklısınız Keti. Yanlış anlamayacaksınız değil mi? Hayır. Hadi söyle bir adam, söyle, benim istediğim de bu. Evet Tobin. Keti, ben düşünüyordum ama ki... Ama yeter Tobin. Söylemeye bu kadar çekindiğiniz şey ne olabilir? Keti, henüz bir yere yerleşmediğinize göre... Yani diyorum ki siz... Evet. Neyse, boş verin. Hadi Keti, iş başa düştü kızım. Yoksa bana kalabileceğim uygun bir ev mi buldunuz? Evet Keti. Ne kadar akıllısınız. Gerçi güzel değildir ama eğer isterseniz benim evimde kalabilirsiniz bunu diyecektim. Bunu yapamam. Biliyordum. İstemeyeceğinizi biliyordum. Kim bilir neler aklınıza geldi. Hayır, evinizde kalmayı istemiyor değilim. Benim istemediğim sizi rahatsız etmek. Beni rahatsız etmek mi? Siz mi? Lütfen Keti, yalvarırım böyle şeyler söylemeyin. Siz nasıl rahatsız edersiniz beni? Yalnız yaşamaya alışmış olmalısınız. Şimdi birdenbire bir yabancı. Yabancı mı? Siz mi yabancısınız bana? Değil mi? Keti. Hayır demiyorsunuz değil mi? Lütfen evet deyin Keti. Keti, aslında... Bakın, benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsunuz siz. Eğer evimde kalmayı kabul ederseniz dünyanın en mutlu insanı yapacaksınız beni. En mutlu, hatta en şanslı insanı. Hadi Keti, evet de, lütfen. Peki, eğer eminseniz. Ne demek eğer eminseniz? Adımın Tobin olduğundan bile bu kadar emin değilim. Hadi Keti, gidelim. Siz fikrinizi değiştirmeden gidelim. Peki eşyalarınız nerede? Eşyalarım mı? Eşyalarınız tabii. Yani valizleriniz falan. Önce gidip onları almalıyız, öyle değil mi? Nereye bıraktınız onları? Ama çok geç oldu diyorsanız yarın da gidip alabiliriz. Bir dakika Tobin, bir dakika, fazla eşyam yok. Şu bankın üzerine koyduğunuz küçük çantadan başka eşyam yok. Yalnızca o mu? Evet, niye şaşırdınız? Seyahat ederken çok fazla eşya taşımayı sevmem. Böylesi daha pratik oluyor. Evet tabii. Söylememiş miydim ben? Siz çok farklısınız. Öteki kadınlara hiç benzemiyorsunuz. Benzemem. Eviniz buradan çok mu uzakta? Hayır, hiç uzak sayılmaz. Evim güzel değildir ama rahat edeceğinize inanıyorum. Size verebileceğim güzel bir odam da var. Telaş etmeyin canım. Ben rahat edeceğime eminim. Ay, teşekkür ederim Ketin. Çok teşekkür ederim. Hadi hemen gidelim. Verin o çantayı bana. Verin. İnanın bu kadar şanslı olabileceğim aklıma gelmezdi. Dur bir dakika, durun. Pardesünüzün eteği kıvrılmış. Tamam, oldu işte. Hadi Keti, gidiyoruz. Peki, gidelim bakalım. Hiçbir şey yemedin Keti. Canım istemiyor. Ama zayıflıyorsun. Sağlığın bozulacak diye korkuyorum. Zayıflarsam ne olur? Yeni giysiler almak zorunda kalacağın için mi kızıyorsun? Yeni giysiler şimdilik alamayacağımızı biliyorsun Keti. Evet, ne yazık ki biliyorum. Bunun yanı sıra yapamayacağım bir sürü şey daha biliyorum. Sana güvenmekle ne kadar yanılmış olduğumu da biliyorum. Benimle böyle konuşma Keti. Nasıl üzüldüğümü görmüyor musun? Gerçekten üzülüyor musun? Nasıl sorarsın bunu Keti? Sürekli çalışıyorum ama ancak geçiniyoruz. Üstelik senin çok daha iyi bir yaşam hakkın olduğunu da... Artık yeter. Bu duruma daha fazla katlanacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Peki ne yapabilirim Keti? Elimden geleni yaptığımı biliyorsun. Hayır, yapmıyorsun. Yapmıyor muyum? Bana haksızlık ediyorsun Keti. Üzme beni lütfen. Deliler gibi çalışıyorum. Senin söylediğin gibi ek işler arıyorum. Hiçbir harcama yapmıyorum. Öf, yeter artık. İrlanda'daki evle domuz çiftliğinden söz ediyorum ben. Biz böyle sıkıntıdan kıvranırken onlar hiçbir işe yaramadan hala oldukları yerde duruyor. Ama onların satılmasını benim de istediğimi biliyorsun. Ama Keti, ama, ben... Ama sevgilim... Bana sevgilim deme. Keti, bana böyle davranmak zorunda mı? Ne yapıyorum ben? Aylardır birlikteyiz ve sen... Ben durmadan İrlanda'daki mülklerimi sattıktan sonra durumumuzun düzeleceğini söylüyorum. Evet. Kraliçeler gibi yaşayacağım diye yaşlanıyorum. Peki. Ne yapmamı istiyorsun? Artık bu satışın zaman geçirmeden yapılmasını. Peki ben ne istiyorum? Benim tek istediğim de bu olduğunu biliyorsun. Bir ara gidip İrlanda'da yaşamayı düşünmüştüm. Sen haklı olarak istemedin. Artık tek istediğim şu satışın yapılması. Yalnızca istemekle, istiyorum demekle hiçbir şey olmaz. Kaç kez gitmeye kalktığımı biliyorsun. Ama sen haklı olarak engelledin. Buradaki işlerin. Evet. Geçinmemizi sağlayan işler. Hem sen buna geçinmek mi diyorsun? İyi ama Keti, bana neden kızıyorsun? Farkında mısın Tobin, sen... Aptalın biriyim. Evet, nasıl bildin? Bunu bana her gün en az 5 kere söylüyorsun. Peki yalan mı? Ne yapmamı istiyorsun Keti? Bana akıl ver. Sen akıllı bir kızsın. Ama bazen gerçekten neyi istediğini anlayamıyorum. Gene başladın bak. Sonra sana aptal dediğim zaman da kızıyorsun. Peki bak, son kez soruyorum Keti. Ne istediğini anlamaya çalışacağım... Ve ne istersen yapacağım. Söz veriyor musun? Evet. Senin işini bırakman gerçekten doğru değil. Ama bunun da çözümü var. İrlanda'ya gidip ben yapacağım satışı. Ama nasıl olur? Biz evli bile değiliz Keti. Ne demek oluyor bu? Yani karın bile değilsin. Bir türlü yanaşmıyorsun benimle evlenmeye. Ertelemek için 1001 türlü neden buluyorsun. Oraya gitmemle ne ilgisi var şimdi bu söylediklerinin? Benim sıfatla yapacaksın satış işini. Yani bunu demek istiyorum Keti. Bak, istersen... Önce evlenelim. Tobin, bir daha sana aptal dediğim zaman bana kızma. Peki ne aptallık yaptım ben şimdi? Sen vekaletname diye bir şey olduğunu biliyor musun? Vekaletname mi? Evli olsak, yani karın olsan da satışı yapamam. Hiçbir şey değiştirmez evli olmamız. O zaman da gerekli olan şey gene vekaletname. Senin adına satış yapabilmem için gerekli olan bu. Nen olursam olayım değişmez durum. Haklısın. Bak, Bu aklıma bile gelmedi. Oh. Her şey ne kadar kolaylaştı şimdi Keti. Ama bir sorun var. Gene ne var? Sana yol masrafları için, ayrıca orada kalacağın süre için para gerekli, değil mi? Sen bu işi bana bırak. Yol parasını bulurum. Para işini halledebilirim. Ama nasıl? Akrabalarımdan para isteyebileceğim biri var. Akrabaların mı? Burada akrabaların olduğundan hiç söz etmemiştin. Tanıştığımız gün kalmak için bir otel arıyordum. Canım, akrabalarım dediğim bir iki kişi zaten. Yani otelde kalmak istiyordum. Çünkü yeni boşanmıştım. İşte akrabaları bilirsin. Bir yığın soru sorar. Boşandığın için seni kınar. Onları gördüğüne göreceğine pişman ederler seni. Hiç de bunlara katlanacak durumda değildim o sıra. Onları neden benimle tanıştırmadın Keti? Onları seninle değil, seni onlarla tanıştırmadım. Ne farkı var peki? Çok şey. Ne demek istediğini anlayamıyorum Keti. Lütfen kızma. Senin gibi akıllı olmadığımı biliyorsun. Anlamıyorsun. Gene anlamıyorsun değil mi? Bazen seni anlamakta o kadar güçlük çekiyorum ki. Pekala, anlatayım. Seni onlarla tanıştırmadım. Çünkü yaşadığımız bu evi görmelerini istemedim. Çalıştığın işi, kazandığın parayı bilmelerini istemedim. Bu sefil eve girmelerini istemedim. Senin aptalın biri olduğunu anlamalarını istemedim. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Ayrıca ben de senin hiçbir akrabanı tanımıyorum. Ama benim hiç kimsem yok ki Keti. Bunu daha ilk tanıştığımız gün anlatmıştım ya sana. Olabilir, olabilir, hatırlamıyorum. Ama nasıl hatırlamazsın? Bana tekrar tekrar bunu sormuş. Hatta emin misin demiştin de çok şaşırmıştım. Çok iyi anımsıyorum. Hiç kimsen olmadığından emin misin demiştin bana. Şimdi de anımsamıyor musun Keti? Şu halimize bak. Ne kadar önemli bir sorun ortada dururken oturmuş neler konuşuyoruz. Yarın kesinlikle evrakları getirmelisin bana. Büroda aramaktan vazgeçip avukata git. Mutlaka bir kopyası vardır dosyasında. Duydun mu? İşitiyor musun beni Tobin? Evet Keti. Yarın işten çıkar çıkmaz. İşten çıkar çıkmaz ya da işten izin alıp nasıl gidersen git. Nasıl yapacağın umurumda değil. Ama yarın akşam o evraklar evde olmalı. Geldi işte. Artık bitmeli bu iş. Bitmeli, daha fazla dayanamayacağım. Umarım evrakları getirmiştir. Geliyorum. Geliyorum. Geç kalmadın ya Keti. İşten izin alamadım. Onun için de avukata işten sonra gitmek zorunda kaldım. Gittiğimde yoktu. Ben de... Yok muydu? Ne demek yoktu? Neden beklemedin gelmesini? Bekledim Keti. Ben de onu anlatmak istiyorum. Beklediğim için geciktim. Gecikmemin nedenini... Güzel, güzel, güzel. Gecikmen önemli değil. Bekledin ve evrakları aldın değil mi? Nerede onlar? İşte burada. Ver, ver, ver, ver. Güzel, güzel. Tek varis biziz. Yani sensin. Yemek mutfakta, makarna yaptım. Sen yemeyecek ben misin? Ben yedim. Öyle ya. Ben bu kadar gecikince. Yediğine sevindim Keti. Durmasan öyle tepemde dikilip. Git yemeğini ye. Bu arada ben de ne yapacağımızı düşüneyim. Yalnız para bulamadım Keti. Para mı? Niçin? Senin yol masrafın. Orada gerekli olan para. Biliyorsun konuşmuştuk. Sana gerekli parayı akrabalarımdan bulacağımı söyledim ya. Ama düşünsene. Onları hiç sormuyorsun, aramıyorsun. Sonra da birdenbire karşılarına çıkıp para istiyorsun. Onları aramadığımı, görmediğimi nereden çıkarıyorsun? Sen onlarla görüşüyor musun? Elbette. Hiç söz etmedin ki bana. Ne zaman görüyorsun onları peki? Her zaman. Nasıl her zaman? Yani canım ne zaman isterse. Sen işteyken hep evde oturduğumu mu sanıyorsun? Canım sıkıldığı zaman onlara giderim. Yani 5 kuruşsuzken alışverişe çıkamaz insan herhalde, öyle değil mi? Keti, bugün düşündüm de bu evde ilk kahvaltımızı yaptığımız sabah sen bana bu kentte benden başka hiçbir tanıdığın olmadığını söylememiş miydin? Hayır, neden öyle söyleyeyim ki? Hem böyle bir konu açıldığını bile hatırlamıyorum. Ama hatırlasana sevgilim. Ben senin bu evde istediğin kadar kalacağını söylediğim zaman... Söylemiş olabilirim. Eğer söylemişsem öyle söylemiş olmamın bir nedeni vardır mutlaka. Nasıl bir nedeni olabilir Keti? Bir sürü nedeni olabilir. Şimdi nasıl bilebilirim? Daha o gün başıma neler geleceğini anlamış olabilirim. Seni akrabalarımla tanıştırmanın sakıncalarını düşünmüş olabilirim. Öyle ya. Onlardan söz etseydim, onlarla tanışacağım diye tutturabilirdin. Şu yoksulluğumuzu görüp görmemeleri ya da bu durumda benim neler hissedeceğimi düşünmezdim bile. Doğru. Aklıma bile gelmezdi böyle düşüneceğin. O günlerde böyle sinirli değildin ki sen. Benden çok hoşlandığını, paranın hiç önemi olmadığını söylerdin. Öyle mi söylerdin? Evet, çok iyi anımsıyorum Keti. Barda tanıştığımız o güzel geceden sonra... Benim anımsadığım hiçbir güzel şey yok. Öyle mi Keti? Öyle mi Keti, öyle mi Keti deyip durma artık. Neden bana bu kadar kızdığını anlamıyorum ki. Parasızlığımıza kızıyorsan. Evet. Satışlar için iki kez İrlanda'ya gitmek istediğimi söyledim. Ama nasıl olduğunu şimdi tam olarak... Anımsamıyorsun. Evet. Gördün mü? Neyi Keti? Sana neden aptal dediğimi, hiçbir şey anımsamıyorsun. Hayır, anımsıyorum. Hayal meyal anımsıyorum. Ama gene de engelleyen sen olmuştun. Hatta bir keresinde gitmek için işten ayrılmam gerektiğini, bunun da hiç doğru olmayacağını, bu konuyu daha sonra konuşmamızı söylemiştin. Şimdi de işimi, yaşantımızı beğenmiyor, bağırıp çağırıyorsun. Ben bağırıp çağırmıyorum. Canım, işte öylesine söyledim. Haksızlık etmiyor musun Keti? Ben gene de aynı fikirdeyim. Biliyorum, aynı fikirdesin. Yoksul ve zavallı bir yaşantımız var. Sana yeni giysiler alamıyorum. Sana... Söylemek istediğim bu değil. Peki, ne Keti? İşini bırakman doğru değil. Aman Allah'ım. Seni hiç anlayamıyorum artık. Ne yapmamı istiyorsun peki? Dün söyledim ya. Gene söyle Keti. Öyle bakma. Ne istediğini söyle Keti. Ne söylersen yapacağım. Önce gidip bana bir vekaletname çıkartacağız. Senin adına satış yapabileceğime, ödemelerin bana yapılacağına ve canım neyse noter bilir nasıl olacağını. Çünkü İrlanda'ya peki, ben gideceğim. Peki yol parası, oradaki masraf? Kes artık Tobin. Parayı bulacağımı söyledim sana. Ben döndükten sonra borçlarımızı öderiz. Haklısın. Hemen yarın bu işi halledelim. Ama daha parayı almadın, sonra biletin... Vekaletname için bunlar gerekli değil sevgilim. Sevgilim mi? Sevgilim, sevgilim dedim bana Keti. Evet aptal çocuk, sevgilim dedim. Keti, şu satışı yapıp İrlanda'dan döndüğün zaman çok mutlu olacağız. Evet, evet inanıyorum buna. Ben eminim. Keti, bilmiyorsun... Yaşamım boyunca hep senin gibi bir kadın düşledim ben. Senin kadar güzel, senin kadar akıllı, senin kadar her gece tamam, ay ışığında... Tamam tamam aptal çocuk, bunları sonra anlatırsın. Hadi yemeğini ye artık, hala acıkmadın mı? Aha bir şey daha var. Ne oldu gene Keti? Benim gideceğimden o aptal arkadaşlarına sakın söz etme. Neden sevgilim? Bana yardım ediyorsun, işlerimi kolaylaştırıyorsun, işimi düşünüyorsun. Bunda kötü bir şey yok ki. Çünkü özel yaşamımıza kimsenin burnunu sokmasını istemiyorum. Peki nasıl istersen Keti. Aslında onlar bana miras kaldığını bile bilmiyorlar daha. Bilmiyorlar değil mi? Bilmiyorlar. Evet bilmiyorlar. O kadar dikkatli davrandım ki bu konuda. Birkaç kez neredeyse ağzımdan kaçırıyordum. Hele bir gün Andy ile konuşurken. Yo merak etme sevgilim. Hemen söylediklerin geldi aklıma ve konuyu değiştirdim. Ama sen aslında onları... Ne olmuş onlara? Aslında sen onları tanımıyorsun. Geldiklerinde odandan bile çıkmıyorsun. Sonra toplantılarımıza da katılmıyorsun. Zaten onlar da eskisi kadar sık sık gelmiyorlar artık. Aslında hepsi iyi çocuklardır. Hele en... Hiçbirinden hoşlanmıyorum. Hoşlanmadığını biliyorum. Ama neden bu kadar ısrarla kaçıyorsun onlardan Keti? Sevgilim... Kaçmak mı? Ne biçim söz bu? Böyle şeyler de nereden geliyor aklına? Ben niçin kaçacakmışım onlardan? Neden kızıyorsun Keti? Sinirlenme sevgilim. Öyle ya, neden kaçacaksın onlardan? Öylesine söyleyiverdim işte. Bilirsin, hep düşünmeden konuşurum. Benim söylemek istediğim, onları iyi tanımadığını söylemek istedim. Özellikle Andy. Andy, bırak arkadaşlarını şimdi. Ben yalnızca seni istiyorum aptal çocuk. Seninle baş başa olmaktan hoşlanıyorum. Bu suç mu yani? Aman Keti, hiç böyle suç olur mu? Beni, yalnız beni istiyorsun. Ne güzel. Hele durup dururken böyle aptalca şeyler söylemesem... Hiç kızmayacaksın bana eminim. Arkadaşlarına gelince, döndüğümde katılırım toplantılarınıza eğer istediğim buysa. Senin hatırın için onlara katlanmaya çalışırım. Benim hatırım için. Beni sevdiğin, benimle yalnız olmaktan hoşlandığın doğru değil mi Keti? Tabii doğru aptal şey. Bunun ne kadar doğru olduğunu çok yakında anlayacaksın. Hadi artık karnını doyur. Sonra da yatağa. Yarın sabah ilk işimiz notere gidip şu işi bitirmek olacak. Keti kızma ama hiç düşünemedim. Aklımdaki tek şey gidip kağıtları avukattan almaktı. Neyi düşünemedin Tobi? İzin almayı notere gitmek için. Yarın sabah için işten izin almayı düşünemedim. Biliyorsun izin almadan işe gitmemezlik sorun edersem... Sorun ettiğin şeye bak Tobi. Ben de önemli bir şey sandım. Bırak da yarın istediklerini söylesinler. Özür dilersin olur biter. Hem yarına kadar onlar için de geçerli bir özür nedeni bulabiliriz. Evet mutlaka bir özür bulmalıyız. Tabii tabii sen bu işi bana bırak. Yakında onlara hiçbir şey için özür bulmana gerek kalmayacak. Artık yarından sonrasını düşünmeliyiz. Senin yokluğuna kısa süreli de olsa senin yokluğuna nasıl katlanacağım Keti? İlk kez ayrı kalacağım senden. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bunu düşünmenin bir yararı da yok zaten. Evet, yok. Eğer istersen bol bol arkadaşlarınla olabilirsin bu arada. Düşünsene. Hayır Keti. Yalnız seni, en çok seni, senin dönüşünü düşüneceğim. Tabii, en çok da benim dönüşümü düşüneceksin. Şimdi nerede çalışıyorsun peki? Çalışmıyorum. Neyin var senin be adam? Uyur gezer gibisin. Çok kötü durumdayım Andy. Belli, söylemene gerek yok. Ben nedenini soruyorum. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ne olduğunu aslında ben de anlayamadım. Bulmaca gibi konuşmasana be adam. Bak dostum, hiç iyi görünmüyorsun. Şimdi anlat bakalım. Anlatmam doğru olur mu bilmiyorum. O da ne demek öyle? Bilmiyorum Andy. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Tobin, benim, ben... Dostun Andy, tanımıyor musun beni? Nasıl tanımam? Peki konuşsana o zaman. Sorun işten çıkman mı? Hayır. Tabii o da sorun ama adamlar haklıydılar. Anlaşıldı. Keti mi? Evet. Nasıl bildin Andy? Nasıl bilmem. Keti'nin varlığı bile başlı başına bir sorundu. Yaşamına Keti girdikten sonra ortadan yok oldun. Üstelik hiç de mutlu bir halin yoktu. Mutluydun. Hayır, değildim. Başka biri olmuştun. Mutsuz, çaresiz, bitik. Neyse bırakalım bunları. Şimdi bana neler olduğunu anlat bakalım. Bana miras kaldı. Miras mı? İrlanda'da bir teyzem varmış. Neyin varmış? Dur bir dakika. Sakin ol dostum. Keti'den söz ediyorduk. Teyze nereden çıktı? Senin teyzen mi vardı? Bak Andy. Gerçi sakıncalı ama anlatıyorum. Çünkü mutlaka birinin bana akıl vermesi gerek. Sakıncalı olan nedir? Özel işlerimi başkalarına anlatmak. Keti... Bunun bir sürü sakıncaların olduğunu söylerdi bana da. Keti, anlıyorum. Seni bizden uzaklaştıranın Keti olduğunu hepimiz anlamıştık zaten. Aslında sakıncalı olan Keti'nin kendisiymiş. Dur bakalım, neler çıkacak bu işin altından? Evet. Teyzemden başlamalıyım. Aileyi terk etmişti teyzem. Sonra izini kaybettirdi. İrlanda'ya yerleşmiş. Sonra da orada ölmüş. Çocuğu olmadığı için de her şeyini bana bırakmış. Ne şans. Serveti çok muymuş? Güzel bir ev, bir de domuz çiftliği. Harika. Keti artık seninle evlenir. Keti yok. Kayboldu. Nasıl kaybolur? Kayboldu işte. Koca kadın nasıl kaybolur? Hem neden kaybolsun? Hele sen böyle bir mirasa konduktan sonra. Kayboldu. Bal gibi kayboldu işte. 1,5 ay önce. İrlanda'daki evle domuz çiftliğini satmak için yola çıktı. Evet. Hepsi bu kadar. Kendisi dönmediği gibi ne bir mektup ne de bir haber var. İzini bulabilene aşk olsun. Sanki yer yarılıp da içine girdi. Araştırdığımızda satışın yapıldığını da öğrendik. Bu güzel işte. Güzel ama merak ediyorum kızcağız. Ya başına bir hal geldiyse? Korkarım senin başına bir hal gelmiş Tobin. Peki ama satış için Keti'yi göndermekle hangi akla hizmet ettin? Bunu kendisi teklif etti. İşimi... Bırakmamı istemiyordu. Ona bir vekaletname vermem gerekti yalnızca. O da gitti. Yalnız o gitse iyi. Tüm servetin de gitti bu arada. Ayağına gelen kısmeti tepmek diye buna derler işte. Ne demek istiyorsun Andy? Keti'den kuşkulanmıyorsun ya. Olup biteni gerçekten anlamıyor musun? Bütün o sakıncalar, gizlilikler... Nasıl bir oyuna geldiğini hala anlayamadın. Lütfen sus Andy. Tamam. Bir de sen üstüme gelme. Tamam. Peki onu bulmak için ne yaptın? Bulmanın, ya hiç olmazsa izini bulmanın bir yolu yok mu? Gazeteye ilan verdim. Polis de arıyor. Başka ne yapabilirim ki? Tabii sonuç sıfır. Peki onun yerini bilecek, onu arayıp sorabileceğin kimse de yok mu? Bu akrabaları ya, yani arkadaşları. Yok, bunu yeni fark ettim. Hemen hiçbir şey bilmiyormuşum ben Kete hakkında. Biliyorsun garip bir kızdı. Aramıza karışmaz, kalabalığı sevmezdi. Öyleydi. Bu da planın bir parçasıymış demek. Ben bile şimdi onu sokakta görsem acaba tanır mıyım diye düşünüyorum. Nasıl çaresiz olduğumu görüyorsun. Şu anda ben de bir şey düşünemiyorum. Dur bakalım, her derdin bir çaresi vardır dostum. Önce şu senin canının sıkıntısını biraz olsun gidermeye çalışalım. Nasıl gidereceğiz? Bu açlık gibi bir şey değil ki yemek yiyip giderilebilsin. Biliyorum, biliyorum. Gel Tobin, seninle Konya'ya gidelim, biraz açılırsın. Neden susuyorsun? Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Hem biraz açılırsın hem de oturup konuşuruz. Bir çıkar yol bulmaya çalışırız. Hadi gidiyoruz. Öyle somurtup durma. İyi ettik geldiğimize. Bütün eğlencelerden de, eğlenenlerden de nefret ediyorum. Bunların hiçbiri Kete gibi bir kadına rastlamamış anlaşılan. Şuraya bak. Şunlara bak. Koca adamlar çocuk gibi halka atıyor. Halka atmak çocuklar içindir diye bir kural mı var? Herkes bir türlü eğleniyor işte. İstersen bir gösteriye gidelim. Allah aşkına gidelim buradan. Gürültüden kulakların patlayacak neredeyse. Abartıyorsun. Gürültü senin kafanın içinde. Peki öyleyse. Şuralarda bir yere gidelim, iki kadeh bir şey atalım bari. Canım hiç içmek istemiyor. Ama Tobin, sana yardım etmeye çalıştığımın farkında değil misin? Andy! Ne var? Bak, şuraya girelim. Nereye? Ha, işte şu barakaya. Belki orada biraz sıkıntımı atıp derdimi unutabilirim. Sen şaşırdın mı ya? Orası falcı kulübesi. Evet biliyorum. Hadi yürü. Bana yardımcı olmak istemiyor muydun sen? Peki. Falcılarda mı çare arayacağız şimdi yani? Ne sinir bozucu bir yer. Mısırlı falcı kadın dedikleri şu canavar resimleriyle süslü köşede oturan Yatulu mu kadın mı? Ta kendisi. Hadi gel. İnsanlar akıllı. Bizden başka kimse yok burada. Bana bak dostum. Eğer canın falla falcıyla oyalanmak istiyorsa bu senin bileceğin iş. Ama bana sen de falına baktır diye tutturursan cıngar çıkarırım bilmiş olasın. Peki peki sana karışmam. Hadi gel. Önce parayı şuraya bırakın. Buyurun. Uzatın elinizi bana. Hayır ötekini. Çizgiler zor bir yaşamınız olduğunu gösteriyor. Kötü günler geçirmişsiniz. İşte Venüs Tepesi. Aa, o çocukluğumdan kalma bir yara izidir. Ha, öyle mi? Evet haklısınız. Bakın Venüs Tepesi burada. Sizin aşık olduğunuzu söylüyor. Sevdiğiniz kadın yüzünden acı çekiyorsunuz. Evet. Tamam. Kendi. Kediden söz ediyor. Unutamadığınız bir kadın yüzünden çok acı çekiyorsunuz. Çizgilerden okuduğuma göre bu hanımın isminde bir K bir de T harfi var. Hendi, duyuyor musun? Hı-hı. Yolunuzun üzerinde esmer bir adamla sarışın bir kadın var. Dikkatli olun. Bu iki kişi size uğursuzluk getirebilir. Kısa bir süre sonra su üstünde yolculuk yapacaksınız. Sonra bir de iyi çizgi görüyorum elinizde. Eğri burunlu bir adam var. Eğri burunlu bir adam mı? Kesmeyin. Ha, peki. Eğri burunlu bir adam dedim. Bu adam size büyük bir şans ya da bir kısmet getirecek. Bu adamın adı yazıyor mu elimde? Tanımamız için kolaylık olurdu da. Adı yazmıyor. Ama çizgilere bakılırsa uzunca bir adı olmalı. Adının içinde bir O harfi de olabilir. Evet hepsi bu kadar. Başka bir şey göremiyorum. İyi akşamlar. Çıkarken kapının önünde durup yolu kapamayın. Tabii. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hadi Hendi. Duydun mu? Sen de dinledin değil mi? Nasıl da bildi? Ya evet müthiş. Ya sen nasıl oluyor da? Dikkat et. Görmüşsün bir adam. Dikkat etsene. Benim ne suçum var siz bana çarptınız? Asılsız önünüze bakın. Bir de kafa tutuyorsun. Halime baksana. Yakan paçam bir acayip yerlere dağıldı. Senin o kafanı kırmazsam. Tobin kendine gel. Vazgeç. Gel yürü. Kafamı kıracakmış. Benim ellerim de sinek avlayacak değil ya. Gel de kim kimin kafasını kıracakmış görelim ha. Peki gel. Kozumuzu paylaşalım hadi. Bırak beni. Yapma. Çekilin kapının önünden. Çekilin diyorum size. Tobin. Tobin, polis. Girelim şu kalabalığın arasına. Her şeyi gördüm. Neyi bildin? Ha, ne demek neyi bildi? Bize esmer bir adamla sarışın bir kadından uğursuzluk geleceğini söylemedim. Ha? Daha kapıdan çıkarken o söylediği esmer adamla kavga ettik. Adamın esmer olduğunu fark etmedin mi sen? Hey! Hey! Ne oluyorsun ya? Ne bağırıyorsun öyle? Vay canına. Andy, şu anda ne yapıyoruz biz biliyor musun? Ne mi yapıyoruz? Oturuyoruz. Ama nerede? Koltukta. Vapurda Andy, vapurda. Yani su üstünde. Ne demişti falcı kadın? Kısa bir süre sonra su üstünde yolculuk yapacaksınız dememiş miydi? Vay canına be, yaşasın. Ay. Hay Allah, ayağınıza bastım sanırım. Affedersiniz, çok dalgınım da. Ayağın kopsun kaba herif. Tam da batan tırnağımın üstünde. Hanımefendi, ben bilmeyerek oldu bu. Yani yok, bir de bilerek basacaktın. Şu ayakkabımın haline bakın. Dağda mı yürüdüğünü sanıyorsun sen? Ama siz de biraz çok oluyorsunuz. Robin, kalk gidelim buradan. Vapur yanaşıyor zaten. Gidelim ya, gidelim hadi. Ay şapkam. Ay şapkam denize uçtu. Andy gidiyor. Batacak. Kaza işte. Denize atlayacak değiliz ya. Eski bir şapkaydı zaten. Ay, şu kadının yüzünden. Suratına bak. Nasıl da uğursuz. Uğursuz. Aldırma. Hadi gidelim aşağı. Andy, kadına bak. Nesine bakayım yahu? Yine ne oldu? Ne görüyorsun? Ne görmem gerekiyor ki? Hiçbir kadın işte. Ama bu kadın sarışın. Evet, sarışın. Falcı? Falcı kadın ne demişti ha? Hala anlamadın mı Andy? Esmer bir adamla sarışın bir kadın. Vay canına be. Durup dururken heyecanlanıyorsun. Senin sinirlerin iyice bozulmuş dostum. Bütün bu olanlar, bu kadın da, esmer adam da, bunlar rastlantıdan başka bir şey bak, değil. Bak, dinle Andy. Sözümü kesmeden, karşı çıkmadan dinle beni. Falcı kadının her söylediği birer birer olduğu gibi çıkıyor. Esmer adam, su üstünde seyahat, sarışın kadın. Bunların doğru olmadığını iddia edemezsin değil mi? Kadın söylerken yanındaydın, kulaklarınla duydun. Sonra Keti'nin adındaki harfleri de söyledi. K ve T dedi. Tamam işte. Keti. Onu sen bana söylerken duydu. Keti'nin soyadı neydi? Mjolnir. Keti Mjolnir. Tamam işte deyip duruyorsun. Eğer gerçekten böyle bir şeyi bilseydi... K ve M derdi. Ben inanmam böyle şeylere dostum. Sen istediğin kadar inanabilirsin ama benim inanmamı bekleme. Bak Andy, geriye ne kaldı biliyor musun? Ne kaldı? Eğri burunlu adam. Hani şu falcının uzun isimli dediği eğri burunlu adam. Yeter! Bırak artık bunları da yürü çıkalım vapurda, bizden başka kimse kalmadı. Peki tamam, çıkıyoruz. Yalnız yürürken etrafına iyice bak lütfen, ne olur. Belki eğri burunlu adama rastlarız. Ne yani, şimdi de sabahlara kadar sokakta dolaşıp eğri burunlu adamı mı arayacağız? Bu kadar insan arasında elbette bir eğri burunlusu çıkar. Sende hiç şans yok. Hayatımda bu kadar düz burunlu adamı hiçbir arada görmedim. Haklısın ama bulacağız. Benim içime doğuyor. Şu önümüzden geçen adama bir de sen baksana. Burnu eğri gibi geldi bana. Ha? Allah'ım sen sabır ver bana. Hangisi? Şu giden. Bak köşede ışığın altında duruyor şimdi. Geri dönelim de iyice bakalım. Nasıl? Bak nasıl haklıymışım. Ha? Hem de iki tane kambur var burnunda. Ne olacak şimdi? Yürü. Tobin çıldırdın mı sen? Gelmek istemiyorsan sen burada bekle. Bu adam falcı kadının söz ettiği kısmeti getirecek bana. Saçmalıyorsun. Aklını başına topla artık. Dur. Dursana ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Acaba bana adınızı bağışlar mısınız beyefendi? Neden sorduğunuzu öğrenebilir miyim? Uzunluğuna kısalığına bakacağım. Bu çok önemli. Eğer adınızın boyu uygun gelirse sizinle tanışmamız gerekecek de. Öyle mi? Bu ilginç işte. Adım Frieden Hausmann'dır. Maximus Frieden Hausmann. Nasıl? Sizce boyu posu uygun mu? Boyu tamam. Yalnız... acaba adınızda O harfi geçiyor mu? Çok üzgünüm ama hayır. Peki eğer isterseniz adınızın içinde O harfi kullanabilir misiniz? Eğer vicdanınız rahatsız olmazsa adımın son hecesinden önce bir O harfi kullanabilirsiniz. Harika, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geldin mi Andy? İşte gene doğru çıktı. Bakın, bu durumda size kendimizi takdim etmemiz gerekiyor artık. Arkadaşım Andy Malone. Benim adım da Daniel Tobin. Herkes Tobin der bana. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yani memnun olduk. Öyle değil mi Andy? Ben de memnun oldum beyler. Eğer burada okuma yazma sınavı yapmıyorsanız ne yapmak istediğinizi sorabilir miyim? Yapmak istediğimiz bir şey yok. Bakın, Luna Park'taki Mısırlı falcı kadının elimden okuduğu iki işarete sahip olmanız nedeniyle kötü şansımın sona ermesi sizin elinizde. Ne dersiniz? Arkadaşınızın düzeltilecek bir yanı yok mu sizce? Hayır, maalesef yok. Ya, görünüşünüzden onun bakıcısı sanmıştım sizi. Demek siz de onun gibisiniz. Hakaretinizi kabul etmiyorum. Arkadaşımın söylediklerine yalnızca şunu ekleyebilirim. İki at nalı birbirine ne kadar benzerse, falcının arkadaşımın elinden okuduğu ve kendisini kötü talihinden kurtaracak adamın tarifi de size o kadar çok benziyor. Yazık, yanılmışım. Sizin de arkadaşınızdan hiçbir farkınız yokmuş demek ki. Neyse, tanıştığımıza memnun oldum beyler, iyi geceler. İşte kısmet, tıpış tıpış gidiyor. Yürü Andy, peşini bırakmayalım. Peki. Yaşa Andy, beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. He yani, şimdi de benim peşimden mi geliyorsunuz? Sizlerle tanıştığıma sevindiğimi söylemiştim. Ama bu kadarı da fazla artık. Siz sorun mu çıkarmak istiyorsunuz? Lütfedip de peşimi bırakırsanız evime gitmek istiyorum. Tamam mı beyler? Gidin. Güle güle gidin. Ben kapınızın eşiğinde oturur, sabaha kadar beklerim sizi. Çünkü o esmer adamla sarışın kadının getirdiği uğursuzluğu, başımdaki tüm dertleri kovmak sizin elinizde. Ancak sizin elinizde. Ne garip bir saplantı. Beyefendi, siz de arkadaşınıza uyacağınıza onu alıp evine götürsenize, eminim sabaha kadar bir şey kalmaz. Bana bakın. Arkadaşımın aklından falan zoru yok. Anlattıklarından fark etmiyor musunuz? O yalnızca batıl itikadının gösterdiği yoldan gidiyor. Bütün yaptığı bu. Bağırdığım için bağışlayın beni. Aslında siz de yerden göğe kadar haklısınız. Bakın, dinleyin. İzin verirseniz size her şeyi elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışalım. Bizimle birlikte gelip bir yerde bir kadeh bir şey içmez miydiniz acaba? İnanılmaz bir şey. Ay Allah. Esmer adam, sarışın kadın, su üstünde yolculuk. Bu kadar da olmaz diyeceğim geliyor. Ardından da ben. Eğri burnum ve upuzun adımla ben. İnanılmaz gerçekten. Rastlantının bu kadarına ne diyeceğimi şaşırdım. Gördünüz mü? Şimdi benim durumumu düşünün bu komedide. Üstelik onun arkadaşıyım. Doğuştan budala biriyle arkadaş olmak, arkadaşlık sanatının sınırlarını biraz zorlamayı gerektiriyor tabii. İşte benim yaptığım da bu. Haklısınız. Sizin yerinizde olsam belki ben de aynı şeyi yapardım. Aslında bana sorarsanız, insanların elinde kalemle, hem de tükenmez kalemle yazılan yazıdan başka yazı okunamaz. Ne yaparsınız ki, Tobin için durum farklı. Ona kalırsa elindeki çizgiler dosdoğru sizi gösteriyor. Sizin yapabileceğiniz bir şey olmadığını, tüm olanların sıradan rastlantılar olduğunu ona kabul ettirene kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii elimden geldiği kadar. Diyebiliriz ki. Ama sokağın köşesini dönerken bu kadar ilginç bir olayla karşılaşacağımı nasıl bilebilirdim? Neredeyse tüm umutları suya düşürecektim. Garson, şarap getir oğlum. Fena bir yer değilmiş burası. Evet, özellikle evime yakın olduğu için sık sık geldiğim bir yerdir. Ayrıca ilginç insanlarla da karşılaşabilirsiniz burada. Benim için önemlidir bu. Neden? Kendimden söz etmeye fırsat bulamadım. Edebiyatla uğraşıyorum. Önemli olmasının nedeni bu. Tipler üzerinde gözlem yapabilme şansı doğuyor. Bazen de sokaklarda dolaşıp ilginç tipler ararım. Günün birinde bir kitap yazıp yaşadığım ilginç olayları ve insanları farklı yanlarıyla anlatmak istiyorum. Arkadaşınız da tuvaletten geldi. Nasıl yani, beni de mi kitabınıza sokacaksınız? Öyle mi? Hayır. Neden? Çünkü siz bir kitabın kapakları arasına sığmazsınız. Sizi şimdilik kendime saklıyorum. Bu mutluluk iksirini yalnızca ben içeceğim. Sözlerin artık sabrımı taşırmaya başladı. Hani senin eğri burnundan bana kısmet gelecekti? Hani kötü şansım dönecekti? Ne oldu? Kitabından konuşurken tıpkı kapı aralığından giren kediye benziyorsun. Eğer o esmer adam da sarışın kadın olmasa elimin yalan söylediğine inanacağım. Canım, bırakın bunları şimdi. Size gerçekten teşekkür borçluyum. Burnum da elinden geleni yapacaklar. Hele biraz daha içelim de. Saat 11'i geçiyor. Bence çıkalım artık. Pekala. Kendi hesabıma biraz daha birlikte olmayı isterdim sizlerle. Garson, al oğlum şu hesabı. Tobin, hesabı o ödediğine göre bana kalırsa fal çıkmış sayılır. Yerin dibine bassın fal. Buyurun çıkalım. Sayenizde çok hoş bir gece geçirdim. Hepimiz eğlendik sayılır değil mi? Benim düş kırıklığımı hesaba katmazsak tabii. Neden bu kadar çabuk umutsuzluğa kapılıyorsunuz? Hayat öylesine sürprizlerle dolu. Her yeni gün öylesine umut verici ki. İnanın ben sizin bu kadar karamsarlığınıza şaşıyorum. Bir sakıncası yoksa evime kadar birlikte yürümeye ne dersiniz? Eviniz çok uzakta mı? Hayır. Şu köşeyi dönünce eve geliyoruz. Bir an falcı evin adresini de vermiş olabilir diye düşündüm. O zaman ne yapardık bilmiyorum. Bana bakın ama siz biraz... Durun kızmayın canım, şaka yapıyorum. İşte geldik bile. Şu yüksek pencereli demir pancurlu ev. Görünüşe bakılırsa karım yatmış. Şu halde sohbeti biraz daha uzatabiliriz. Sizi bodrum kattaki çalışma odama davet ediyorum. Sanırım dolapta biraz soğuk et, biraz peynir, bir iki şişe de bira bulabiliriz. Ne dersiniz? Geliyorsunuz değil mi? Konuşulacak daha başka şeyler de olduğuna eminim. Tobin'in öyküsünün falcıdan önceki bölümünü anlatabiliriz. Ayrıca benim açlığım ve yorgunluğum bu daveti reddetmememi söylüyor. Ben de elimdeki çizgilerin vaat ettiği kısmetin biraz soğuk etle iki şişe bira olduğunu anladım. O kadar mı ya? Peynir de var. Daha başka şeyler de bulabiliriz. Siz şu merdivenlerden inin, ben yukarıdan girip size kapıyı açacağım. Yeni kıza söyleyeyim de yatmadan önce bize masayı hazırlasın. Ben eve gelmeden uyumaz. İşe başlayalı daha 10 gün bile olmadığı halde tüm evi kendi yönetimine aldı Keti. Ne dediniz? Keti. Keti Mehorner. Keti Mehorner. Evet. Ne ilginç bir soyadı var değil mi? Eminim Keti de kitabımın ilginç tiplerinden biri olacak. Buyurun beyler, buyurun. Hemen gönderiyorum size Keti'yi. O masayı hazırlayana kadar ben de gelmiş olurum yanınıza. Rastlantı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Henry Mill, çeviren ve uygulayan Güneş Ersoy, yöneten Zeyni Küçümen, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayanlar: Keti Celile Toyon, Tobin Erhan Abir, Andy Mehmet Gürhan, barmen Uğurtan Atakan, falcı kadın Filiz Toprak, birinci adam Demiray Erül, İkinci adam Pekcan Türkeş, kadın Güneş Ersoy. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.